Yayi Prabu, teko bener apa kang dadi pangandikan ning paduka Yayi Prabu Sarimbit? Pun kakang mundhut praptan ning kadang para siadi ora ana liya. Mung bakal ingsun kanthi nglelimbang lelakonipun kakang. Yayi, kawiwitan duk nalika pun kakang ngapasang grogol ana madyane ngalas. Hamba bedak satu kewan kang dumunung ana ing ngalas laladan Mandura. Kaya ana sapu dendaning Gusti Kang Hakarya jagat katitik. Jroning pun kakang cedhak cangkrama ana madyaning wana kedadak madyaning praja Mandura ana maling aguna ingkang amemba pun kakang. Nganti bisa nyidra resmi kelawan Mbak Ayumu Dewi Amirah Duknat kala semana. Nitik lelakon iku Yayi kacih nolamunto. Pun kakang keweleh karo kewan-kewan kang padha ndak pateni karo kewan-kewan kang padha ndak cekel. Mula Yayi, lelakon iki kena kanggo pepiling kabeh para putra wayah, aja sok demen memateni kewan kang ana madyaning ngalas. Aja sok demen mbebedhak ana madyaning wana. Hanlikung marang kamardikaning si kewan mau. Malah kaporo rinekso mrih lestarining urip kabeh satu kewan kang ana madyaning alas. Nganti Mbak Ayu Mamirah patutan siji yaiku Siwara Kangsa. Nalika semana Wara Kangsa banjur suwan mring praja Mandura, gelem ora gelem pun kakang kudu ngaku marang si Kangsa sabab kanggo ngreksa marang katentremaning praja Mandura. Sanadyan pun kakang uga darep Atmaja Dewi yaiku ponakamu si Kakarasana Narayana lan si Lara Ireng. Kang Duk nalika wiwit bayi wis tak singetake ning widoro kandhang. Wara Kangsa turun saka Prabu Gorawangsa Nalendra ing Guwagra. Saya gedhe ora katon saya becik. Malah kepara ngunggar marang kamurkane. Ngubal marang hawa nafsune ketitik nalika semana dheweke krungu lamunta. Jenenge ingsun Darbi Atmaja kang tak singetake ning widoro kandhang. Yayi, sanadyan kepiye wae Suradira Jayalingrat lebur dening pangastuti, kegandengan si Kangsa kuwi dudu turasku Dewi Mula sing kepiye wae ora bakal bisa mengku negara Mandura. Katitik, awit saka dewasaning anakku si Kakarasana Narayana temah bisa nyirnakake satru murka kang dumunung ana ing praja. Iki uga kena kanggo patuladan. Sekabeng wong kang urip ana praja yen to wani merengkang saka pranatan praja iku kena tak ibaratake wong kang lumaku ana tengahing banyu kang lagi banjir tur nungsang lakune mesti bakal mbebayani ing tembe mburine. Ya wis saka kridaning keponakanmu Kakarasana Narayana Kangsa sirna saka tanganing bocah loro iku. Nanging Yayi, Kakarasana Narayana Lara Ireng ora suwe cumandhak ning praja Mandura. Kabukten wiwit dina iki bocah katlune pisan padha lunga saka ing praja Mandura. Oh, adikku di. Lungane bocah katlune pisan tanpa pamit karo jenenge ingsun apa maneh marang ibune. kaya kajempana dening angin. Inggo sprene durung ana babahan mengo ondo semendhel lunglungan kang aputung. Gek menyang endi lungane bocah telu pisan iki mau. Adikku di, adikku. Kok krasana kang tak gegadhang narayana kang tak lelidhing lara ireng sing tak tresnani. Supaya bisa nambak rasane pun kakang. Bisa nambani karo penggalipun kakang. Parandene merucut saka gendongan luput saka kekudangan. Bareng kok krasa Narayana lara ireng kuwi padha lunga. Yai, ora bisa tentrem penggalipun kakang. Sing jeneng Siniwaka kuwi aja dipeksa pun kakang ora bisa tedhak Siniwaka nutupi wajib. Dadi wektu iki pun kakang ana sajroning ketaman naraga yai. Mandes nggonku mrihatinake marang anak-anakmu Kakrasana Narayana lara ireng. Yen nganti ora bali njur kepriye negara Mandura iki besok sapa sing duwe yai. Kawula nuwun nggih. Koko Prabu. Uri paduka mboten badhe maiben dumateng sepinten duh kitaning penggalihipun Koko Prabu, anggen paduka mrihatosaken dhateng. Murcanipun putra kula Kakrasana Narayana dalah putra kula pun lara ireng. Duh Koko Prabu. Kagem hambombong penggalihipun Koko Prabu, mugi kagungan no penggalih. Bilih Kakrasana Narayana dalah lara ireng menika hatmajaning nalindra. Hambok menawi putra kula katiganipun pisan sampun ngrumaosi. Dhateng pundi purukipun benjang tertampil badhe gumantos kalengganipun Koko Prabu saking pemanggih kula. Saderengipun ingkang putra badhe kasarean pangwaos. Kula kinten badhe mbudidaya indah ing seserepan. Angupadi dhateng wimbuwe ngelmi. Ing pengajap sampun ngatos kuciwa ing benjangipun. Semongso-mongso Koko Prabu badhe sareh kaprabun. Inggih Koko Prabu. Pripaduka ing lesan pura inggih anggare sagengi dhateng dawuhipun kakang Prabu ing Kumbina. Sampun ngantos anggaran tes penggalihipun Koko Prabu. Menawi ngemuti. Kakrasana Narayana lara ireng menika atmajanipun Koko Prabu kula kinten boten badhe wentala kedhangon hanilaraken praja. Iya, yen upamane mengkono sing dikarepake Kakrasana. Bakal golek undhak ing kawruh, hambok ya nyuwun pamit karo wong tuwa. Dadi ora dadi pikiran karo wong tuwa. Rumangsa sepi jagat iki ora ana anakku katelune pisan. Apa kira-kira ora kerasan mapan ana praja. Sabab iwit bebayu digulawentah ana ing desa Widara Kandhang. Koko Prabu. Inggih awit saking panggulawentahipun Kidemang Antiyogopo dalah sagopi. Ing mriku nemahi badhe dados mulyanipun anak kula Kakrasana Narayana lara ireng sebab saking menapa. Wiwit bebayi piyambakipun sampun mangertosi dumateng rekaosipun tiyang gesang katitik mapan wonten ing adisun. Adat ingkang sampun menawi silare kelawat asring utawi wiwit alit dipun dadar wonten ing dusun nika adaanipun sok badhe dados tiyang mulya. Badhe dados ing samungkawisipun benten kalian bebaya ingkang wiwit lair mila dipun lithing wonten ing kitha menawi kirang anggenipun gulawentah tartamtu silari kala wau badhe tumindak ingkang sakarsanipun piyambak karana lebeting praja menika menapa-menapa wonten kajawi menawi prayitna anggenipun gulawentah. Kula kinten inggih badhe dados tiyang ingkang dados sae ing tembi wingkingipun. Iya. Pun kakang nekseni perkara iku, marga ya ora kurang. Para pangarsaning praja ingkang wiwit bebayi digulawentah ana ing desa bareng wis gedhe banjur padha bisa ngembat panguwasaning praja pinercaya dening bebrayan. Pancen kaya-kaya yen wiwit bebayi dilairake ana kutha yen kurang prayitna sing tuwa kuwi adhakane dadi bocah sing ngugungan. Nanging bareng ndak penggalih yai tok sumbering keluputan kuwi ora ana liya mung dumunung ana pun kakang dhewe yai ya kaya ngene iki tuladane wong sing demen nuruti marang nafsu nuruti marang kerenteking pribadi sing tanpa mawa petung kanthi genep rumangsa kemulyan uripku iki saka mulyane nganti lena katitik nganti kidung nggonku arep nggulawentah marang atmajaku katlune pisan. Mula yai kena kanggo pepeling kabeh para kadang sumarambah para kula wong sing mandura. Jroning manggih mulya aja nganti lali tansah manembah marang Gusti kang agawe urip. Iku pinangka kanggo dasaring urip. Sing kepiye wae yen ora bakal lali pangidhepe marang Gusti. Yekti Gusti bakal tansah paring tuntunan marang titahe kang hambek nalangsa marang sing gawe urip. Mula yai. Dina iki pun kakang wis ngiwakake kabeh pekarman. Wis ngiwakake kabeh kesenengan. Isen-isen praja iku kang apik-apik mung malah ngeridu marang panduluku ngribeti marang panca indriyaku. Yai, mung siji kang tak upadi ya iku mung memanising pati nggonku arep suwan ana ngersaning Gusti. Mula aku kudu bisa ngipatake marang sekabeng kesenengan-kesenengan pekarman-pekarman. Kalebu dina iki pun kakang wis laluyus wo kepingin bakal saleh ke Prabon yai. Kokrasana inggal bakal ndak wis yuda dadi ratu ning praja Mandura gumanti pun kakang. Pun kakang trimo ngembani wai. Hawit besok kapan maneh? Yen ora wiwit saiki pun kakang saleh ke Prabon. Ndak paring lagi marang putra musiko Krasana. Lan pancen ya wis wancine wektu iki para muda kudu cancut kanthi cancing aja nganti kuciwa nggone labuh marang nusa lan bangsane. Pun kakang kadang para siadi sarimbit iku biyen darbiku wajiban mardikaake praja Mandura. Sawise mardika tumata kanthi becik iki wajib tumuli enggal diparingake marang sakabeng para muda kang pinercaya. Para muda ingkang gedhe tanggung jawab tumrap nusa lawan bangsa niku dudenage nyekel marang panguwasaning praja. Nur inggih. Ora paduka. Nuhun menapa ing dados dawuhipun Koko Prabu. Sasaka-saket kula badhe nulat lekasipun Koko Prabu. Semanten ugi dipaduka kula Koko Prabu. Syukur mangani bagi. Dadi sing wis rumangsa tuwa-tuwa kuwi denage enggal ngulungna palenggan lan panguwasane marang para muda. Amarga wis ora kurang tutuk anggone padha labuh marang nusa lawan bangsane.